Όσα αλλάζει η εποχή, αρκεί να βρίσκεσαι εσύ δίπλα μου. Για στα χέρια μου λοιπόν, σήκωσέ με απ' το κενό και μίλα μου. Πώς αλλάζει η εποχή, με ένα σου φιλί, με ένα μόνο νεύμα σου. Όπως χτίζεις τη ζωή, έτσι απ' την αρχή, πάρε με στο ψέμα σου. Πάνω στις πληγές, τώρα πια το αίμα θα.